Boboto ezali lolenge na yo Kosalisa, basolo kalisalisi Koyokela mawa habitide na yo Silisa pasi, pasi ya mitemo ezo kakala oye Jamais la bouille orange. Satan a ta mekolinza ndenini. Akokoka jamais kokoma na motema ya koyoke na batumawa. Poko yoke na batumawa. Eza domaine en zame. Alléluia. Koboto ezali lolenge na yo. Kosalisa, azoluka lisalisi. Koyoke la mawa habitude na yo. Loboko ya ngolu kiti selanga ye papa na lula Isa na pamba te babengi yomo sungi abato Oyo me mama moe mitungi sinangai Sosana miso moto netale ni ya mawa Sababa oyo mapwea baso senga bolingi si tazana pasi Fonsanza mbako bele la natango ya pasi Ekuke ya kokoka kona kosuwa lisungi Natelio motema lukola mwana ya toasa Naso konte na motema na bonza pe papa mala Biso bae bio nzambe na ngai Jae bete papa na botama na pasi Na bosanite papa na kola na wale Kose pae oyo bato pasi baswa kalisuki Kanise lama kanabola mungu kona sana papa na lona Papa kotika te baka kola yopo na kana kai Kwe binini ezonyo kola motema na kai Basi, basi mi temo ele nini Aboyini susu lelo, natsalo moko na litama Sous-titrage Société Radio-Canada.